baba ni mimi mwanao. Hii namba imechukua Yeremia hapa, inasema nite, nitakuitikia, nitakuonesha magumu usio ya jua mwanangu. Leo simu yangu hii napiga kwa imani tu, nakuomba sikiliza dadi, naumia moyoni, unaweza tunusuru na hili, na hili. Manabii wale baba ungewaambia kuna korona, au tunadanganywa ni bandia wanayoonaga? Je, umekaa kimya ukitazama wanayofanya? Mbona mwaka jana walituambia huu ni mwaka wa Bwana? Tumekaa mwaka ulianza shwari, hasa hivi hatuelewi, kila saa alama ya hatari, ni mbaya habari. Wamekufa saba, walikufa sita, mara huu mnadanganywa, wamefika kumi. Hachani sanitize barakoa kidogo nisishike pua. Hachani sanitize barakoa kidogo nisishike maji wakati nasubiri. Matajiri tajiri wanaweza kununua maski, wengine zote zake tutunategemea tule. Mama, mama, amuda wote ni pressure, mana watoto wake maisha ndo wanatafuta, kwa siku kupata, kwa siku tumezoea. Hatuna maisha kabisa ya kipa, usipoturumia wewe ndo tumekwisha, usipoturumia wewe ndo tumekwisha. Niliongea na waombaji nikawaambia tusiache kuomba, maana adui ametunia mabaya. Mimi na kuamini, kuamini, kuamini baba, mimi na kuamini, nina kuamini. Hachani sanitize barakoa kidogo nisishike pua. Hachani sanitize barakoa kidogo nisishike maji wakati nasubiri. Hachani sanitize